Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». На паўвостраве Малая Азія у пачатку 14 стагоддзя выявілася новая сіла, якая неўзабаве вырасла ў найвялікшую праблему Еўропы на ўсё наступнае паўтысячагоддзе. Асманская Турцыя. Эмір Асман Газі кіраваў у 1307-1326 годах, ад імя якога дзяржава была пазней названа Асманскай, падпарадкаваў і аб'яднаў суседнія невялічкія турэцкія княствы. Ужо з другой чвэрці 14 стагоддзя турэцкая дзяржава распачала наступ на аслабелую Візантыю. Магутная некалі візантыйская імперія набліжалася да сваёй пагібелі. Спробы візантыйцаў спыніць туркаў з дапамогай наёмнага каталонскага войска закончыліся правалам. У 1320-1328 годах імперыю руйнавала міжусобная вайна. Акрамя таго, у 20-30 гады 14 стагоддзя Візантыя вела цяжкія і беспаспяховыя войны з Балгарыяй і Сербіяй, што яшчэ больш аслабіла яе перад турэцкай экспансіяй. Ужо недалёка быў той час, калі туркі пераправяцца праз Басфор і пачнуць заваёўваць Еўропу. У першыя дзесяцігоддзі 14 стагоддзя паступова ўзмацнялася цэнтральная ўлада ў венгерскім каралеўстве. Да гэтага прычынілася новая дынастыя італа-анжуйскага паходжання, якую запачаткаваў у Венгрыі Карл Роберт. Пасля больш чым паўтаравяковага перыяду раздробленасці пачаўся працэс цэнтралізацыі польскіх земляў. Куяўскі князь Владзіслаў Лакетак з вялікай цяжкасцю сабраў у сваіх руках уладу над асноўнымі польскімі землямі Малапольшчай і Вялікапольшчай, па ходу справы страціўшы на карысць тэўтонскага ордэна Памор'я. У 1320 годзе Лакетак арганізаваў пры маўклівай падтрымцы папы Рымскага сваю інаўгурацыю на караля Польшчы. Ягоную справу працягнуў і дасягнуў у ёй буйных поспехаў сын Казімір, зяць Гедыміна, нездарма названы Вялікім. На ўздыме знаходзілася дзяржава тэўтонскага ордэна ў прусах. Некалькі дзесяцігоддзяў пасля поўнага пакарэння мясцовых плямёнаў рыцары выкарысталі для загаспадарання здабытай краіны. Моцна дапамаглі ім у гэтым каланісты з перанаселеных нямецкіх земляў, якія пачалі масава наплываць у замераны край. Ордэн вёў актыўны наступ на Літву, а ў 1308 годзе здабыў багатае славянскае Памор'е з буйнейшым балтыйскім портам Гданьскам. Уся паўночна-ўсходняя ці Владзімірская Русь, будучая Расія, надалей знаходзілася ў васальнай залежнасці ад Залатой Арды. Тамтэйшыя ўдзельныя князі актыўна змагаліся за палітычнае першынство, здабываючы ад хана ярлык на вялікае княжанне Владзімірскае. Рускія князі лічылі ардынскіх ханаў сваімі законнымі сюзерэнамі і ніякае змаганне з ігам не вялі. Паступова ў першы шэраг пачалі выбівацца князі маскоўскія, якія заявілі прэтэнзіі на лідарства ў рэгіёне. Прэцэдэнт стварыў князь Юры Даніловіч, кіраваў у 1303-1325 годах, які здабыў у 1317 годзе ярлык на вялікае княжанне. Ягоны брат і пераемнік Іван Даніловіч Памянушцы Каліта, гады праўлення 1325-1340, сучаснік Гедыміна, заставаўся верным васалам Арды і адначасова ўзмацняў пазіцыю Масквы. Яму ўдалося захаваць тытул вялікага князя Владзімірскага да канца жыцця, якое ён закончыў блізка па часу з Гедымінам. Менавіта ў часы Каліты і Гедыміна адбыўся першы тэрытарыяльны маскоўска-ліцвінскі канфлікт, які, аднак, не прывёў да непасрэднага збройнага сутыкнення. Бліжэйшы паўднёвы сусед і ранейшы галоўны палітычны апанент вялікага княства літоўскага Галіцка-Валынская дзяржава у часы Гедыміна моцна аслабела. Перарвалася мясцовая дынастыя Рамановичаў, якая вывела краіну ў шэраг мацнейшых у рэгіёне. Некі час дзяржава ўвогуле не мела манарха, потым баярства выбрала на галаву краіны мазавецкага князя. Гедымін жа ажаніў свайго сына Любарта з валынскай княжной. Так рыхтаваўся будучы падзел некалі магутнага княства. А кіеўскае княства на той час якой-небудзь значнай палітычнай сілы даўно ўжо не мела. Бліжэйшыя да Літвы беларускія землі – Берасцейская, Торава-Пінская, Полацкая да Віцебская – ўжо даўно былі з ёй цесна звязаныя палітычна і ўжо даспелі да мірнага злучэння з вялікім княствам літоўскім. Да Гедыміна дзяржава практычна не расла тэрытарыяльна. Яна па-ранейшаму займала адно гістарычную Літву в область са змешаным балтаславянскім, дакладне беларуска-цвярска-літувійскім насельніцтвам, да якой належалі сённяшняя Гарадзеншчына, Наваградчына, Віленшчына і заходняя частка Меншчыны. Аднак за першае паўстагоддзе свайго існавання дзяржава ўвогуле ўдала выйшла са ўзброеных канфліктаў з суседзямі і ўмацавалася ўнутраная. Важна было тое, што вялікае княства літоўскае аказалася ў стане паспяхова бараніцца ад крыжакоў. Натуральным чынам літвінская дзяржава стала цэнтрам прыцягнення навакольных земляў і ў першую чаргу беларускіх. В эфіры Радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Гедымін дзейнічаў у кантэксце еўрапейскай цывілізацыі, у межах Еўропы, падзеленай на праваслаўны, пераважна славянскі ўсход і каталіцкі захад. Вялікі князь пачаў кіраваць на пераломе сярэднявечча, у апошнія гады еўрапейскага дабрабыту і ўздыму, калі феадальная гаспадарка і грамадства ўжо стаялі на парозе буйнейшага крызісу. Літаральна праз год пасля паднясення яго на пасад, это значыць падняцця на шчыце, па цырымоніі намінацыі вялікага князя літоўскага, адбыўся першы званочак. Цяжкі голад у Еўропе ў 1317-1318 годах. Вялікі князь, а ў лацінскіх дакументах кароль ліцвінаў і русінаў Гедымін, належаў да шэрагу выбітных еўрапейскіх манархаў, якія дзейнічалі ў першай палове 14-го стагоддзя. У Сербіі, Балгарыі, Румыніі, Венгрыі, Польшы, Масковіі тады з'явіліся каралі, цары, ваяводы да вялікія князі, якія заслужыліся для сваіх народаў як будаўнікі, збіральнікі земляў і дзяржаўнага скарбу. Адзін з іх, маскоўскі вялікі князь Іван Данілавіч, нават увайшоў у гісторыю з красамоўнай мянушкай «Каліта». Так называўся вялікі скураны кашэль для грошай, які падвешваўся да пояса. Гедымін атрымаў вялікакняцкі пасад у сталым узросце, узбагачаны немалым вайсковым і палітычным досведам, акружаны дарослымі дзецьмі і ўнукамі. У 1318 годзе ён ажаніў сына Альгерда, гэта значыць ужо меў тады дзяцей шлюбнага ўзросту. Праўда, тагачасных палітычных шлюбах на ўзрост асаблівай увагі не звярталі. Лічыцца, што на момант смерці ў 1341 годзе Гедыміну магло быць каля 70 гадоў. Адсюль час ягонага нараджэння можна пакласці прыблізна на 1275 год.